Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sejm rozpoczyna pracę nad zmianami w ustawie medialnej. Za chwilę relacja naszego reportera. Prawie 200 nowych przypadków koronawirusa to dzisiejszy bilans epidemii. Zmarły 4 osoby. Polscy strażacy w Grecji od rana pomagają w gaszeniu pożarów. Nad Włochy nadciągnął lucyfer. Temperatura sięga 50 stopni. Do dymisji podają się kolejni wiceministrowie z Porozumienia. Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy ogłosili w Sejmie, że rezygnują z funkcji wiceministrów w resorcie rozwoju, pracy i technologii. To, jak mówili, reakcja na dymisję wicepremiera Jarosława Gowina oraz wyjście Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy. Zapowiedzieli też, że zagłosują przeciwko projektowi PiS w sprawie ustawy o radiofonii i telewizji. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, powiedz, czy w tej sytuacji Zjednoczona Prawica zachowa większość. Według rzecznika rządu Piotra Millera tak. Jak zapowiedział przed wejściem na salę sejmową, do projektu ustawy o radiofonii i telewizji wprowadzone mogą zostać poprawki, które przekonają część niezdecydowanych posłów. Również na przyszłość, według rzecznika rządu, Zjednoczona Prawica zachowa większość. Jak mówił, część polityków Porozumienia nie zgadzała się ze stylem działania Jarosława Gowina. Liczę, że z tej grupy część osób na pewno będzie dalej chciała kontynuować ważny projekt Zjednoczonej Prawicy, który ma jeszcze ponad 2 lata, przypomnę, w tej kadencji, aby dokonywać istotnych zmian. Swoją decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS ogłosiła dzisiaj m.in. posłanka Porozumienia Iwona Michałek. Zaznaczyła też, że zagłosuje przeciwko projektowi ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa PiS, który rzeczywiście niszczy media i uważamy, że jest to absolutnie niepotrzebna sprawa. Projekt PiS o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Według rządu takie rozwiązanie stosują też inne państwa europejskie, w tym Francja. Według opozycji to ruch wymierzony w stację TVN. Karol Surówka, dziękuję za relację. Teraz najnowszy bilans epidemii. Badania potwierdziły 198 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Do powrotu uczniów do szkół od 1 września przygotowują się szkoły. Informacje na temat tych przygotowań przedstawił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji wiceminister Dariusz Piątkowski. Zapowiedział, że po akcji informacyjnej w 3 tygodniu września rozpocznie się szczepienie uczniów. Tam, gdzie dyrektorzy uznają, że jest taka potrzeba, konieczność, to ta akcja szczepień może się odbywać w budynku szkoły bądź bezpośrednio przy budynku szkoły. Tam, gdzie takiej chęci nie będzie, to będziemy raczej starali się organizować szczepienia tych młodych ludzi w tych punktach szczepień populacyjnych. Obecnie jest zaszczepiona 1/4 uczniów po 12 roku życia oraz ponad 70% nauczycieli i pracowników uczelni wyższych. Osiągnięcie odporności populacyjnej na COVID-19 jest niemal nierealne, tak mówi czołowy brytyjski ekspert do spraw szczepień. Wtórują mu inni naukowcy i podkreślają, że choć szczepionki są kluczem do opanowania koronawirusa, to jego całkowite wyeliminowanie na razie nie jest możliwe. Zapobiegają ciężkim przypadkom i hospitalizacjom, w ogromnym stopniu chronią przed śmiercią, ale na razie za słabo zapobiegają transmisji, czyli przekazywaniu wirusa z jednej osoby na drugą. Odporność populacyjna nie jest realna, wirusem nadal zakażają się zaszczepieni. Mówi profesor Andrew Pollard, szef Komisji do Spraw Szczepień i grupy, która opracowała oksfordzką szczepionkę. W podobny ton uderza coraz więcej naukowców. Musimy przywyknąć do idei, że to będzie choroba endemiczna, że już tu zostanie, prawdopodobnie krążyć będzie sezonowo. Mówi w BBC profesor Andrew Hayward z University College London. W Królestwie w pełni zaszczepiło się już 75% dorosłych. To sprawia, że mimo że dziennie zakaża się tu około 30 tysięcy ludzi, to liczba hospitalizacji i zgonów nie rośnie w proporcjonalnym stopniu. Łańcuch między zakażeniem a liczbą poważnych przypadków został naruszony w porównaniu do poprzednich fal. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polscy strażacy od rana prowadzą w Grecji działania związane z gaszeniem pożarów. Wczoraj dotarli do wyspy Ewia. Dysponujemy sprzętem, który umożliwia walkę z ogniem w trudnych warunkach, ale sytuacja na wyspie jest skomplikowana, przyznaje dowodzący strażakami Michał Langner. W miejscach, gdzie przeszły już pożary, ta ziemia jest bardzo nagrzana. Temperatura jest powyżej 38 stopni, dziś prawdopodobnie osiągnie nawet 40 stopni i momentami pojawiają się takie powiewy wiatru, które przy tej rozgrzanej ziemi powodują powstanie pewnych zarzewi pożarów tam, gdzie już się częściowo paliło. Oczywiście tego paliwa jest mniej, ale nadal te zarzewia powstają losowo. Polscy strażacy pomagają też gasić pożary w Turcji. 49-50 stopni Celsjusza mogą sięgnąć temperatury w najbliższych dniach we Włoszech, ostrzegają meteorolodzy. Największa fala upałów dotknie regiony i wyspy na południu kraju, a na północy i w centrum. W najgorętszym tygodniu tego lata ma być około 40 stopni. Fala upałów to rezultat zjawiska afrykańskiego antycyklonu, któremu meteorolodzy nadali imię Lucyfer. Pożegnanie Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, nestora polskiego jazzu, kompozytora muzyki do filmów i seriali. Uroczystości pogrzebowe trwają na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Stworzył muzykę do ponad 200 filmów i seriali, takich jak Nie lubię poniedziałku, 40-latek czy Stawka większa niż życie. Te kultowe ścieżki dźwiękowe Jerzego Dudusia Matuszkiewicza zapisały się w pamięci kilku pokoleń. Jednak sam przez całe życie czuł się przede wszystkim muzykiem jazzowym i to od niego zaczęła się po wojnie historia polskiego jazzu. Wspominał Paweł Brodowski, redaktor naczelny magazynu Jazz Forum. Powołał do życia pierwszy autentyczny polski zespół jazzowy Velomani. Wyprowadził ten jazz z podziemia w okresie odwilży, wielkiego zachłysnięcia się wolnością. Jerzy Duduś Matuszkiewicz zmarł 31 lipca w wieku 93 lat. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, słonecznie i bez opadów na zachodzie Polski. W innych regionach więcej chmur, możliwe deszcz i burze, zwłaszcza na północy i wschodzie. W Koszalinie i Suwałkach maksymalnie 21 stopni, w Toruniu i Poznaniu 24, w Katowicach 25, a w Rzeszowie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Trójka do trzeciej. Dziś środa, 11 sierpnia. Monika Suszek, Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Stanisław Perzyna i Mateusz Drozda. Dzień dobry. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute, let it be by your side. Hold back the river, hold back. Nastrajająca ta gitara na początku i na końcu. James Bay w Trójce, 12 minut po godzinie 12. Mieszkanie z marzeń. Okazuje się, proszę Państwa, że to już nie jest mieszkanie w bloku na osiedlu grodzonym z całodobowym monitoringiem. Więc jakie? Zapytamy siebie. Zapraszamy na otwarcie klubu lokatorskiego w naszym bloku. Będzie bardzo ciekawy odczyt, przeźrocza, kawka. A po ile bilety? Wstęp wolny. Wszystko za darmo, wszystko w naszych blokach, koło naszych bloków, w piwnicach naszych bloków. Okazuje się, że takie są architektoniczne tendencje i tak sobie wyobrażają swoje mieszkanie przyszli seniorzy, czyli osoby, które dzisiaj mają 30-40 lat. Jakie kierunki w takim razie architektura mieszkaniowa obierze? O tym porozmawiamy w naszym programie jeszcze przed godziną 13. Trójka. Program trzeci. Potrafił utwór muzyczny przy końcu zaskoczyć. 22 minuty po godzinie 12. Wczoraj w naszej audycji rozmawialiśmy ze strażakami, którzy pomagają gasić pożary w Grecji, w Turcji. Tam poleciał Black Hawk. Tak, samolot, nie samolot, tylko oczywiście śmigłowiec z policjantami na pokładzie. Strażacy dojechali. I tak zastanawiam się, gdzie to wszystko się zaczyna. Gdzie zaczyna się chęć do podjęcia takiej trudnej pracy? Z drugiej strony chęć poniesienia pomocy innym, bo to przecież to też leży u podstaw wyboru takiego zawodu i myślę sobie, że zaczyna się tam, w Turawie, na Opolszczyźnie, między innymi, bo tam trwa obóz młodzieżowej drużyny pożarniczej. z dzieciakami, z młodymi ludźmi spotykają się i policjanci, i strażacy wodniacy, czy ratownicy z psami, czyli wszyscy ci, którzy na co dzień współpracują z ogniomistrzami. Takie wakacje w strażackim mundurze, możemy powiedzieć, przyciągnęły nie tylko młodych druhów ochotników, także po prostu zwykłe dzieci, które chciały poznać strażackie rzemiosło. Muszę kończyć, bo czas na zbiórkę i musztrę. Pokryj, kolejno odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druhowie mieszkają w namiotach. Zapoznajemy się z pracą wszystkich służb, z WOPR-em, z policją, z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, ze wszystkimi służbami, z którymi współpracuje Straż Pożarna. Dawid Zelek, jestem sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego w Opolu. Wcześniej z Ochotniczą Strażą Pożarną nie miałam za dużo wspólnego, a na sam obóz przyjechałam głównie z takiej czystej ciekawości, jak to wszystko wygląda. Ja jestem osobą, która dosyć lubi wyzwania. Najciężej było chyba się dostosować do nocy w namiocie, gdzie było dosyć chłodno na początku i było też na początku problem ze zbiórkami, ale ten problem się też w sumie rozwiązał. Chciałam się więcej dowiedzieć o pierwszej pomocy, bo jestem też po kursie i zobaczyć, co jeszcze można się dowiedzieć. Też należysz do jakiejś drużyny młodzieżowej, czy na razie to taki pierwszy kontakt ze strażą? Właśnie też pierwszy kontakt dopiero na tym obozie. Dzień zaczynamy od porannego rozruchu, który trwa około pół godziny. Sprzątanie namiotów i ocena czystości namiotów. Pokazać się, prezentować się. Dobra. Punkt za czystość. Sprzątamy łóżka, układamy rzeczy i zamiatamy podłogę. To są takie trzy podstawowe. Wizerunek mundurów. Najtrudniej nie zgubić czapki. Bo jak spadasz na ziemię, to ubrudzisz ten mundur cały czas. Tata zna się z tą strażą i po prostu dał mnie tym. No, uczymy się różnych rzeczy, na przykład rozwijać węże, linię gaśniczą. Ja się nauczyłem, jak sterować kajakiem, jak rozwijać węże, jak z tym strażem być, no to potrzeba mi to. Doświadczenie tutaj zebrane wam się przyda. Do ratowania ludzi na przykład, do pierwszej pomocy robimy. Spędzamy wiele godzin na zajęciach praktycznych, nie tylko teoretycznych, ale to jest szansa dla dzieci, aby oderwać się od komputera, bo widzimy, że tutaj poziom kondycji fizycznej jest znikomy. Wy chcecie w ogóle tak zostać z jakimiś zawodowymi strażakami? Ja bym bardziej w stronę ratownictwem z psami poszukiwania. I jeszcze uczyliśmy resuscytacji psa, RKO. To się jakoś różni od takiej resuscytacji u człowieka? Bardzo. Robimy to samo, tylko że robimy wdechy, robimy masaż serca, a tak to się niczym nie różni, tylko trzeba wiedzieć, gdzie to uciskać. Inną stronę się chodzi do psa, że się najpierw sprawdza, czy pies nie jest przytomny, żeby nie ugryzł. To mógłbym tak słuchać i podziwiać. Wspaniała inicjatywa. Katarzyna Dora z Radio Opole była na strażackim obozie. Tak zastanawiam się, co najbardziej mnie uderzyło z tej relacji. Co jest najtrudniejsze? Nie zgubić czapki. Bye. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Dziewięć minut po godzinie 12, tu program Trzeci Polskiego Radia. Nie będzie kabaretu, będzie chór. Pamiętają państwo? Nikt nie miał nic do gadania, ale jak anioł powiedział, to trzeba było śpiewać. A jak będzie wyglądało takie osiedle mieszkaniowe przyszłości? Osiedle mieszkaniowe marzeń. Już za chwilę w Trójce rozmowa z ekspertem, z panią Agnieszką Labus. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter. I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Z Politechniki Śląskiej, Wydziału Architektury i Fundacji Laboratorium Architektury 60+, jest gościem Trójki o 12.31 dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak będzie wyglądała architektura miast przyszłości? Poważne pytanie. Przez 5 minut teraz będziemy na nie odpowiadać. Myślę, że 5 minut to zdecydowanie za mało, żeby rozłożyć temat na czynniki pierwsze, a miasta przyszłości na pewno są bardzo interesującym tematem. No dobrze, pani Agnieszko, przepraszam, tak. O jakiej przyszłości mówimy? To może też tak konkretniej. O miastach przyszłości, czyli za ile lat? Generalnie, jeżeli mówimy w ogóle o przyszłości i pewnym prognozowaniu, planowaniu miast, to mówimy w perspektywie 30, 40, 50 lat. W zależności, no dzisiaj na przykład mówimy o formułowaniu strategii dla miast 2030. W moim odczuciu jest to już bardzo bliski czas, więc wydaje mi się, że takie mówienie o miastach przyszłości w perspektywie tych najbliższych powiedzmy 40 lat, kiedy mówimy o 2060 roku, no to już troszeczkę więcej jesteśmy w stanie, że tak powiem, powiedzieć i też jesteśmy w stanie się tutaj odnieść właśnie do tego, jak pewne trendy, tendencje mogą następować, jakie to może mieć konsekwencje po prostu dla naszych miast, dla naszych przestrzeni, otoczenia naszego. Liczę, ile będę miał lat wtedy i rzeczywiście będzie tak, że na przykład ja będę miał swój ogródek z pomidorami świetnymi, pani z ogórkami, będziemy się tak wymieniać. W obrębie tego naszego osiedla mieszkaniowego nie będzie płotów, nie będzie monitoringu, za to będzie taka wspólnota trochę. Myślę, że to wszystko od nas zależy w dużej mierze, ale też zależy oczywiście od osób decyzyjnych, też od tego, w jaki sposób, bo mówimy tutaj akurat, poruszył pan temat takiej polityki mieszkaniowej, czy tego, w jaki sposób rzeczywiście form zamieszkania, gdzie my będziemy mieszkać na naszą przyszłość. I teraz każdy z nas powinien właśnie zadać sobie to pytanie, które pan sobie zadał. Ile pan będzie miał lat za te 40 lat? I myślę, że gdybyśmy to w kontekście takim społecznym odnieśli, no to właśnie warto się zastanowić, dla kogo my te miasta, czy te chociażby właśnie tereny mieszkaniowe będziemy projektować za te 40 lat, kim będą ci przyszli mieszkańcy i jakie rzeczywiście trendy współcześnie w ogóle w Europie, w Polsce występują, bo doskonale wiemy, że społeczeństwo się starzeje, a będzie się jeszcze bardziej starzeć i ta mediana wieku w 2060 roku to będzie ponad 54 lata i zarówno Polska, jak i Słowacja, można powiedzieć, odnotują jedną właśnie z wyższych median w krajach europejskich. Więc warto się nad tym zastanowić, czy ta przyszłość nie równa się jakby no, starości. Czyli czy my w jakim stopniu dzisiaj, mówiąc o młodych ludziach, 20-latkach, właśnie za te 40 lat, to oni będą seniorami i seniorkami, to dla nich będziemy projektować te przestrzenie. Więc w związku z tym jakby sama tutaj identyfikacja ich potrzeb, stylów życia, oczekiwań, zachowań, no jest niezwykle istotna, bo w kontekście dzisiejszych seniorów i seniorek wiemy, że to znacznie się różni, że to są osoby, które nie znają świata bez nowoczesnych technologii, które na przykład są mniej skłonne do zawierania małżeństw i posiadania dzieci, więc tu pojawia się trend na przykład singularyzacji, samotności, która wraz z wiekiem jeszcze bardziej się pogłębia. Więc tu również musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pogorszy się stan zdrowia. No jak to, że tak powiem, ze starością jest, no tego nie unikniemy, chociaż nowoczesne technologie mogą usprawniać pewne funkcjonowanie właśnie w środowisku zbudowanym i myślę, że pokładamy wielkie nadzieje na to, że te kwestie i te bariery na przykład przestrzenne, które dzisiaj stanowią dla nas problem, że będziemy konsekwentnie pracować nad ich minimalizacją albo wręcz w ogóle zlikwidowaniem. Pani tak ładnie o wszystkim mówi, ja to staram się zapamiętać i zaprojektować za 40 lat, jakie będę miał potrzeby, ale rzeczywiście rozumiem, że ktoś wychowany na przykład jeszcze bez internetu zupełnie inaczej swoją dojrzałość, że tak powiem, będzie przeżywał i chciał przeżywać wśród sąsiadów niż człowiek, który nie zna życia bez internetu na przykład. I takie mieszkanie na osiedlu osób starszych nawet, rozumiem, bez dostępu do najnowszych technologii, może być uciążliwe. Z drugiej strony tendencje takie, żeby na przykład, nie wiem, z osobami starszymi, chorymi mieszkali też młodzi ludzie, studenci. No, dużo jest takich bardzo ciekawych inicjatyw, o których słyszałem. Pani pewnie o tym na pewno wie dużo więcej, bo to jest poprzedzone badaniami, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną sprawą. Czy nie będzie trochę takiego dzielenia, że z jednej strony mieszkają seniorzy, którzy cenią sobie na przykład dostęp do lekarza, bo lekarz będzie zaraz, no za płotem mieszkał na przykład, albo będzie nowoczesna klinika wybudowana specjalnie na potrzeby tego osiedla. Z jednej strony będą starsi ludzie, którzy mają psy, jedni z kotami trochę dalej za laskiem i na przykład ci, którzy uprawiają biowarzywa. To tam, gdzie ja będę te pomidory pani i ogórki rozdawał i będziemy się wymieniać. Też trzeba myśleć o takich niebezpieczeństwach trochę podziału ludzi. To znaczy, Tak, tak, to znaczy mówi pan o pewnej segregacji, którą absolutnie jakby współczesna urbanistyka sprzeciwia się temu i w dużej mierze o projektowaniu miast w przyszłości mówimy jako o miastach bardzo różnorodnych. Nawet obecnie dosyć popularna koncepcja miasta 15-minutowego, czyli takiego, gdzie mamy wszędzie blisko, jest w kontrze właśnie do segregowania i tworzenia chociażby osiedli senioralnych czy osiedli dedykowanych młodym osobom. Generalnie chodzi o odpowiedź właśnie na te trendy, o których jakby tutaj na początku naszej rozmowy mówiliśmy i nawiązanie do takich form zamieszkania, które w dużej mierze dałyby poczucie ludziom poczucie wspólnoty, ale także niezależności, czyli autonomii, ale kiedy zajdzie taka potrzeba, mogą poprosić o tą pomoc, mogą poprosić czy sąsiada, czy w taki sposób ta opieka społeczna czy medyczna jest, czy nawet mówiąc o teleopiece, tak? Teleopieka jest takim właśnie przyszłościowym, nawet już dzisiaj dziejącym się rozwiązaniem, ale też przyszłościowym, które po prostu ogranicza nam też koszty związane chociażby z pobytem, tak, pacjenta w miejscu. No tu jeszcze dużo jest chyba do zrobienia, jeśli chodzi o telemedycynę i teleopiekę. Pani Agnieszko, a mówi pani o 15 minutach, a jak w takiej Warszawie, Gdańsku czy dużym mieście innym, Wrocławiu, na przykład te 15 minut wprowadzić w życie? Można? Myślę, że to 15 minut to jest w ogóle kwestia umowna, bo każdy te 15 minut też, każdy ma inne tempo chodu, jeżeli mówimy na przykład o... A to na piechotę trzeba wszędzie dojść, tak? Tak, ja myślałam, chociaż niekoniecznie, bo jeżeli mamy dobrze skomunikowaną tutaj kwestię związaną z transportem miejskim, to jeżeli my jesteśmy w stanie się dostać do tych podstawowych usług i mamy w bliskości ten przystanek w ciągu 15 minut, to myślę, że to również... mogłoby być włączone jako koncepcja miasta 15-minutowego. Mamy wiele miejsc w mieście, które już zapewniają nam łatwy dostęp do różnych usług, czy do właśnie środków komunikacji miejskiej w ciągu tych 15 minut. Natomiast jest jeszcze wiele, wiele obszarów i terenów, które po prostu tego nie spełnia, czy nawet sam aspekt związany z suburbanizacją, z tym, że jednak rozprzestrzeniamy się, jeżeli chodzi o te formy zamieszkania poza miasto, a te tereny już nie są dobrze skomunikowane, ani na piechotę, no jedyne co nam pozostaje to samochód i tutaj jakby no, pojawia się duży problem i myślę, że dla miast przyszłości w jakiś sposób przeciwdziałanie właśnie suburbanizacji to również jest jeden z aspektów czy elementów, o którym powinniśmy zadbać. Nie mówimy o wykluczaniu, dlatego nie mówimy o wykluczaniu samochodów na przykład z miast, bo to nie o to chodzi, żeby wyrzucić jedno, a prowadzić drugie, prawda? Przyszłościowo samochody autonomiczne czy... Nie, ja się nie zgadzam. Ja lubię swój samochód, ja lubię jeździć, naprawdę. Proszę tak nie mówić, pani Agnieszko, ale rozumiem, że będzie wybór. Mogę zostawić samochód i będzie metro, będzie rower. Myślę, że wybór jest absolutnie, prawo wyboru w różnych obszarach naszego życia jest kluczowe i bardzo istotne. Natomiast musimy też patrzeć na dobro społeczne i na to, że jeżeli każdy z nas będzie kochał swój samochód, czy będziemy się poruszać na benzynę czy na ropę, to może się okazać, że nie dość, że jakby negatywnie to w dużej ilości tych samochodów zaczyna wpływać na klimat, czy na nasze w ogóle zdrowie, to zaczyna się tutaj już robić problem, jeżeli mówimy w ogóle o jakimś dobru społecznym. No nie, oczywiście, bo to dobro społeczne i przepraszam, że wejdę w słowo i to tak. Nasze poczucie odpowiedzialności też wspólne jest oczywiście istotne. No, egoista raczej nie jest mile widziany, czy to na osiedlu Grodzonym, czy w swoim samochodzie, czy gdziekolwiek indziej. Pamiętam Warszawę, o której mówiono, że przecież miała takie specjalne korytarze wentylacyjne, tylko później zabudowane przez deweloperów, dlatego oddychała latem, był przewiew. No to są wspaniałe rzeczy, które mamy w swoich miastach i które powinniśmy doceniać i powinniśmy również o nich głośno mówić, o swoich potrzebach, no bo wtedy można powiedzieć, że dobrze się czuję u siebie w tym mieście, lubię tutaj żyć, lubię moje parki, moje ławki i ten mój samochód, który oczywiście będzie zostawał w garażu częściej, bo będzie na przykład świetna komunikacja do dyspozycji. Pani Agnieszko, serdecznie dziękuję, bo musimy kończyć, ale oczywiście temat jest bardzo zajmujący. Miała pani rację, 5 minut to za mało. Umówimy się jeszcze na rozmowę. Agnieszka Labus, Politechniki Śląskiej, Wydziału Architektury i Fundacji Laboratorium Architektury 60+. Również dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. What? Za kwadrans 13 czas na prozę w Trójce. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment trzeci. Początki były nad wyraz niepozorne. Statek przybił do Norfa i Wasser. Jakieś 3 czy 4 mile dalej rysowały się gdańskie wieże. Ze skwapliwością, jaka zawsze mi towarzyszy w pierwszych chwilach podróży, przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Po 2 minutach mój początkowy zapał znacznie osłabł. Tak straszliwe kocie łby widywałem tylko w północnej Francji. Dzwoniłem zębami, a rower grzechotał, gdy tak tarabaniliśmy się przez kilkaset jardów. Wstrząsy były jednak nie do zniesienia. W takich warunkach pod wieczór będę strzępem nerwów, bo nie będę w stanie zapanować nad mimowolnymi skurczami udręczonych mięśni. Szczęśliwie jednak obok znajdowała się ścieżka dla pieszych. Większość państw na kontynencie okazuje się pod jednym względem bardziej cywilizowana niż Anglia. Jazda rowerem po drogach dla pieszych jest bardzo często zakazana. Nie miałem okazji zapoznać się z obowiązującymi w Gdańsku zasadami i przepisami, ale gdy tylko zobaczyłem mocno odciśnięte na żwirowej ścieżce ślady opon, nie wahałem się ani chwili i kilka sekund później dziarsko pędziłem z niezłą prędkością po całkowicie pustej dróżce. Aż tu nagle... Pokonawszy zakręt, dość raptownie natknąłem się na policjanta, co jednak niezbyt mnie przejęło, bo to pospolite zdarzenie. Ale policjant najwyraźniej poczuł do mnie niechęć od pierwszego wejrzenia. Bez chwili wahania nakazałbym zsiadł z roweru, a zanim jeszcze stanąłem obiema nogami na twardym gruncie, wyjął notes i już wiedziałem, że wpadłem. Nie mogę powiedzieć, że ujął mnie ten człowiek. Był typem, którego przed wojną zwykliśmy określać mianem Prusaka. Duży mężczyzna, po prawdzie wręcz zwalisty, z ogromnym byczym karkiem i niemal na łyso ogoloną głową. Wiele państw na kontynencie przyjęło metodę wymierzania mandatów na miejscu. I ogólnie rzecz biorąc, system ten dobrze się sprawdza, ale przy założeniu, że można ufać policji. Jeśli więc palisz w przedziale dla niepalących, to zapłacisz karę w wysokości 3 marek, bądź też w takiej walucie, jaka w danym kraju obowiązuje. Jeśli jesteś rozsądny, to wyłożysz 3 marki bez słowa protestu, ale nie musisz tego robić. Masz prawo odwołać się do sędziego pokoju, lecz jeżeli ten dżentelmen uzna cię za winnego, mandat wyniesie już nie 3, ale 30 marek. Najwyraźniej ów radosny obyczaj panował w Gdańsku, ponieważ policjant poinformował mnie, w bynajmniej niełagodnym tonie, że winny jestem poważnego wykroczenia, co będzie mnie kosztować 3 guldeny. Oczywiście zacząłem się kłócić. Zawsze to robię. No ale słuchaj, chłopie, powiedziałem. Jazda rowerem po drodze dla pieszych z pewnością jest dozwolona. To w końcu cywilizowany kraj, prawda? W mieście nigdy nie wolno jeździć rowerem po drogach dla pieszych. Powinien pan o tym wiedzieć, odparł szalenie opryskliwie. Ale to nie jest miasto, zaprotestowałem. Proszę, w promieniu mili nie widać żadnego domu. Miasto jest tam. O, tam, dalej. Pod względem geograficznym to jest miasto, skonstatował. I będzie to pana kosztowało 3 guldeny. Ależ proszę spojrzeć, upierałem się. Proszę tylko spojrzeć na tę drogę dla pieszych. Tu są ślady co najmniej 1000 rowerów. Choćby tylko 0,5 ludzi złamało prawo, nie oznacza, że pan ma to robić, odparował. Ta dyskusja mogłaby trwać w nieskończoność, ale zorientowałem się, że nie posunąłem się ani o krok naprzód. Trudno się spierać z takimi typami. Albo trzeba ich okiełznać, albo uznać ich przewagę. Gdybym spotkał go tydzień później, gdy moja zwykła pewność siebie rozkwitła pełnym blaskiem, z pewnością bym go okiełznał. Jednak w ciągu pierwszych 5 minut w obcym kraju człowiek rzadko daje się poznać ze swojej najlepszej strony. Ciągle się jednak wahałem. Co za nieszczęście dostać mandat w wysokości 3 guldenów w ciągu pierwszych 5 minut podróży zaplanowanej na 3000 kilometrów. Cóż za uwłaczające upokorzenie. Co by na to powiedzieli w Anglii? Policjant nie sprawiał wrażenia, jakby trapiła go którakolwiek z tych niezwykłej wagi spraw. W nabożnym skupieniu wypisywał mi pokwitowanie na 3 guldeny przed zainkasowaniem gotówki. Raz jeszcze spróbowałem, Ale przecież z pewnością stwierdziłem, sam fakt, że nie znałem tego przepisu, jest wystarczającym usprawiedliwieniem jego złamania. Przecież policjant z pewnością nie chciał wywrzeć tak niemiłego wrażenia na kimś, kto dopiero co po raz pierwszy zawitał do jego kraju. Równie dobrze mogłem przemawiać do ścieżki dla pieszych. Tu jednak nagle i bez ostrzeżenia akt oskarżenia runął. Na zakręcie bowiem pojawił się drugi policjant, nadjeżdżający z tej samej strony, z której przyjechałem. On także jechał rowerem, a co więcej, jechał pieszym szlakiem. Słowem się nie odezwałem. Uniosłem tylko rękę w beztroskim pozdrowieniu ku nowo przybyłemu, a mój policjant, mrucząc pod nosem coś, czego nie zrozumiałem, lecz czego sensu mogłem się domyślać, zamknął kwitariusz i schował go do kieszeni. Już miałem triumfalnie ruszać w dalszą drogę, gdy coś mnie powstrzymało. Jestem, jak sądzę, życzliwym człowiekiem i nie znoszę kąśliwych kłótni. Odwróciłem się więc do policjanta. Ten właśnie przeszywał ponurym wzrokiem kolegę, który sprawił mu tak bolesny zawód. Żadnych pretensji, prawda? Zapytałem. Zastanowił się chwilę, po czym potaknął, że nie żywi do mnie pretensji. Zasalutowałem mu uroczyście. To pewny sposób, by trafić do serca pruskiego urzędnika. Odpowiedział mi salutem, który z dumą by powitano na niejednej defiladzie. Wyciągnąłem zatem rękę, a on oddał mi serdeczny uścisk. Następnie, bardzo zadowolony z siebie, odjechałem drogą dla pieszych. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Proza w Trójce powraca jutro za kwadrans 13.